Sampai tua ya. Senang-senang bareng susah, susah bareng nyanding seliramu. Sayang seliramu, wes kangen-angen, wes bakal tadi jodohku, wes tak angen-angen, kowe tadi pilih.